أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجاء إخوة يوسف فدخلوا عليه فعرفهم وهم له منكرون. ولما جهدهم بجهادهم قال ائتوني بأخ لكم من أبيكم، ألا ترون أني أوفي الكيل وأنا خير المنزلين. فإن لم تأتوني به فلا كيل لكم عندي ولا تقربون. قالوا سنراود عنه أباه وإنا لفاعلون. وقال لفتيانه اجعلوا بضاعتهم في رحالهم لعلهم يعرفونها إذا انقلبوا إلى أهلهم لعلهم يرجعون. اس دلیز ہے نا، وجاء اخوة یوسف فدخلوا علیہ فعرفهم وهم له منکرون. دلیز ہے نا، تر دا آیت نمبر 68 پورے دا پینزم مرحلہ دا دا واقعی دا یوسف علیہ السلام. پدی پینزم مرحلہ کی یوسف علیہ السلام تو سلام وزیر مال مقرر شوے دے. قاد سالی راگا دا قاد سالے اثرات کنعان تو ہم رسیدل دا یعقوب علیہ السلام تو سلام کلی تو رسید. یعقوب علیہ السلام تو سلام خپل بچو تو وئی بچو پا مصر کی او بادشاہ دے او دا غدیر نرم دل سڑے دے امائی دا چان ڈیر صفت اور دلے دے پتو تنشت چاخو زما زوی دے حضرت یوسف او یر پلان کی تا پتہ لگی. یعقوب علیہ السلام تو سلام پیغمبر دے خوات کنان کی زوی پا کوئی کے پروت تے و تا پتہ لگی سلویخ کال تین زوی بے درک دے سلویخ کال اوشو دولس کال پا کی یوسف علیہ السلام جیل اخوڑو. آیا یعقوب علیہ السلام تو سلام تا پتہ لگی دلی نا دے وی جوی دا غلا پتا و تا پنوک کی لگی وی غل تا پنوک کی خی اوی معشوم تخکاری نا بالغ تا وی بالغ تا نخکاری او ری دلیم دیگا صاحب تانا دا تا پوز کوم چا ستا دی پیر تخکاری نو ستا دا پیر نا بالغ دی سوائی تاسو دے وی را جی سر پیر سیب تخکاری آدھا رنگ نابالغ تخکاری قصہ دے غلط کا اوی نابالغ تخکاری ہو لکنو ما تا دیو خی کنا نجی وی غٹو تا نخکاری ستادا پیر سیب زمان پا خیال جوڑ اس پیدا شو سر لون دے دے بوی نک کی رتا غل خی معشوم تا کچھ ویخ کارا شوڑا تا استر کی پیرو بانسی وی آو دغرنگی کل کل بوئی یرا سشید نروک شو نوئی بیر پلان کی ترم تروان شو دغل تبئی شو. القرآن رحمت اللہ علیہ وی زمونگ پا کلی کی یو سڑے ہوں اوستا جی دا واقعی ذکر کے ویزاں پکلی کی ہو پیر سے بنو آگا بخل کو تا حالات بیانو ویچان بغوا میخا گڑ بیزا روکا شوا وی پیر سے بلا بلانو ابو اتیل چی خی طرف تروان شا آجے دمرا مزلو کی پیدا بش اسڑے واقعی چی وی لابڑو مزل بیو کو شیو پیدا شو چاہ تا بیل مشرق تروان شا التا بتا تا دا شی ملو شا چاہ تا بیل مغرب تو چاہ تا شمال بے یادولو چاہ تا بے جنوب یادولو شاہ القرآن رحمت اللہ علیہ وی استاز محترم وی ما تا چھو گئے دے چی دا سی یوتن پیدا شوئے دے او خدا سی وی میل چی وی ما ملگورو تا وین چی تحقیقیو کے داغلاوم دے کئی داوم دا دکسان دی شے او تختے آدھا رنگے کلج والے او تن رائشی ناغتا وی پلان کی زیتا ورش آلتا با پیدا شے دا چووے دے دا کے دو کے کئی بازار کے بناس دیو یو مرغے یو توتی بے زان سر اخی پنجرک آدھا رنگی یو گتے کے بے دانی اچولی پدغ گتے کے دا ٹولی دنیا دے انسانانو قسمتو ندی یو تبوی راشا لکا قسمت دل گورم پال دل معلوموم بل تبوی راشا لکا قسمت دل معلوموم شاہ القرآن رحمت اللہ علیہ وی کی سخانے تراغلے ہوں وی سخ اڑے ہو گرمی ہوا کتابوں میں اغسطل وی واپسے کے جکلت کلی تتلمنو یو سڑے ناس دے ما تبوی راشا کاکا پال دل گورم راشا جی سے چھ پال دلو گور قسمت دا تا معلوم کم چھ قسمت دے سوئے وی ما دا سے اخوا دے خوکتل چھ چرت سو پی جنگلو نی بے ابو چھ استان جی درس کے رد کے اخپلو تا ناس وی وی راغم کی ناس تم مت وی ما تا وی چھ لاس را دے خوا کا وی چھ دسی میں کتل یا لور و سر اپرو تو وی تا میں لاس کو ای و تمیونی ولو او ای سم می ڈڑی پڑڑی وارو ای دیدہ چیخی وی او ای چی مخ اکڑا او ای چی مخ اکڑا وی مام زمو بزیشمو غزارو نیلی چی ورکوم ای دیدہ چیخی وی و شوڑو کیو وط او ای ما ولی درستو ناواز ورکو چی وز علیما کدخبل قسمت پتر توین و ما تا با دی آواز را کڑے وی خود اخپل قسمت نا معلوم نی او زما دا قسمت پتر دشتا کد اخپل قسمت نا خبر وی او تا تا پتر وی چی زما با قسمت کی وال لیکلی دی نو ما تا با دی آواز کڑے وی با ما خو با ریزانش پی لیکڑے دے بوی راش قسمت دل معلومو او سیارہ دی روان دو بددگ دا جنگی دو والا دا لون دا کچھ ہاں سی دا وعد خبری کی خوش آدی کی دا سی داو کنے دا دیو تے یرا بس سیارہ دی روان دو مور دی گرزی و کوشش دا لکی او دیر خرش تا برتا ملوش دی ازی خان دی را خان دی تخنیکی او چی پاسی نو جیب تا لانس کی نو کب پینزو سو تے لانس کو کب زرو تے لانس کو ولی ورکی دغرنگی وی بیالا دخر روزگار پا تکل کی اتا پتر جی روزگارو نو چرتا دی دغرنگی دخر نو کریں پا جیب کے خوبہ دے پی نہیں خی کنا اتا وہ پتہ ہو لگی چالا کہ سڑے کو تعلیمی افتر ہے اول تا بٹانگی لرنگ مرکڑی نا چو گرو ہے لکہ رشاد دبا چرتے ایم بی بی ایس کڑی یرا نو کرے پسے گرزے ہو دیر خنو کری برتا ملوش او پا قسمت کے رشتوں ملاوی کی برتا نا سڑے سے خوش آلیش او یرا پیر سے اب دا پتہ رکھنا ازمو گیو ملگرہ تیویل وی دیر خرش ترکی دو والا دا اگو تی نم بے سیرا توایا وی دن نم خوی ما دا پتہ نیشتا وی درو پوی کنن چی تا ریشیا ویل نوز بری راتا نم اغسطے وچی سنو میرے دا کی دو کی با کئی راش قسمت دل معلوم کم ارسو کوئی پا لوٹا کی رتا غل خی وی لوٹا کی با جی وی ابا تاوی وی غل برتا خی ایران بشد خلکو تا ما تیو تنویل وی دی بخشو نڑوان دی وی دغلتا یو وړه ماشومه او وی دا غویان میان سره او یغه ماشومه دغلو باره کې معلومات درکه وی د خلکو په ایمان راغلی وی چا نغلو شي لاړ شي ماشومه دې پلان کې زی تلان شو او پلان کې غل ایران بشه دې خلکو ته الکه یعقوب علیه السلام تو سلام ته پته نشته سلویخ کالت نزوی بے درک دے نچی یعقوب علیہ السلام عالم الغیب ندے ند دی زمانی یو سخاچٹے پیرو منجور دا کمین عالم الغیب شو تی دے شکل تو گو ردا دا اللہ دوست ہے دے ویختو تے ہو گو رو نتبوی سم دا میخی لکے دا کتریم دیو تا کنا لکا پندو تے ہو گو را نتبوی جوڑ کال کیم ندی سپا کڑے دغرنگی جامو ته وګورا نته به جوړ کان کې منه دی وینځري په بدن باندې سوتر سوتر خيري پراته دي او دې وې زدا الله ولي مو ما ته پته لکي ته د يعقوب عليه السلام نو چت سړې نبي عليه السلام تو سلام منس کولو جبريل امين راغوي حضرت د یو پانی د لاندې د ګندګي لګېدلې ده حالان کې یو پانی لاندې د ګندګي د وی باسا نبی علیہ السلام تو سلام دوانو ویستے صحابہ کرامو چی کل اکتل چی نبی علیہ السلام کو پڑنیو ویستے اغیم لرکڑے نبی علیہ السلام چی سلام وانو لو وی تاسو ولی درکے وی حضرت تاسو لرکے نو منگل کی دیش حکم را گلی چی پڑنو کی مز نکی نبی علیہ السلام وطوی نا دا چی سخبر ندا جبریل را گلی و ما تیوی چی دا یو پڑنی دلان دی گندگی دی لگی دلی دا نو ما تا پتا نو چی دا کمی دا لاندی دا نو ما دوانو ویستی نبی علیہ السلام تو سلام تا خو پتا نلگی چی زما دا کمی پنی دا لاندی گندگی دا او دے وی پلان کیا لیم الغیب دے و ڈنگریا لیم الغیب دے وی کون کہتا ہے کہ کلام الہی میں اثر نہیں غڑ غڑ بیدالی کری او دن نچی ونشی نو شرکیات با بکی کی گی وی بزالیم الغیب موزب ہوئی کم یاد ساتے علم غیب زما دا اللہ صفت دے پوئے گئے بخبر ہو کہ نہ پوئے گئے علی رضی اللہ تعالیٰ نے نبی علیہ السلام سر یوزل روان دے خبری ڈیری دی خوندم کئی خو لار کی کجور پرتوا نبی علیہ السلام تو سلام رو چھتکڑو پکے ورکڑو جی سنگے خلے تکولا واپس را لڑک علی رضی اللہ تعالیٰ نے توی والتی اخرا وی حضرت ولی وی ما تا پتہ نشتا چی دان صدقی کا جورا دا و کا آمی و کا جورا دا زکر پا نبی علیہ السلام تو سلام بانی صدقا دا بند دا وی ما تا پتہ نشتا چی دان صدقی دا و کا آمی دا کا ما تا پتہ وی اس با می خوڑ لیو حالان که ما تا پتہ نشتا نوالا تیو خورا دیو یر پلان کی تا پتہ لگی السید المرسلین امام المرسلین دا انبیاء سردار جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اگر تک پتہ نہ لگی اگر عالم الغیب نہ دے او دے وہی زما پیر عالم الغیب دے او پلان کیا ولی عالم الغیب دے وسڑیا دا ٹول دا اللہ صفات تھی نو اگر یعقوب علیہ السلام تو سلام تھا بچو تو وہی لاڑشے بچو مصر کی اوتن دے اور ڈیر رحم دل سڑے دے دے تا نگوری چی دا تن دا کم زی نراغلے دے خوچے وی چی قات تے او مون کرا غلن نشتا ناغول غلور کئی او دیر کم قیمت دے ناخلی زی بچو ورش لز زامن دا حضرت یعقوب علیہ السلام را روان شوی دی او یو رور دا یوسف علیہ السلام چی کم خپل رورو بن یمین ناغ دا یعقوب علیہ السلام سر پاتی شوی دی دغل سوان زامن را لی گلی دی نبدی مرحلہ کے ردی تذکرہ کئی و جا اخوت یوسف فدخلو علی اس ترجمہ دا سانا دخل اوراغ للرون دی یوسف علیہ السلام تو السلام فدخلو علیہ نداخل شو پا یوسف علیہ السلام تو السلام باندے فعرفہم نو او پی جندل دوی لر یوسف علیہ السلام وهم لہو منکرون او دیو دی یوسف علیہ السلام لرا ناشنا گنن کی رون دی یوسف علیہ السلام مصر ترور سیدر غلی اغستا رچون کې دا غزه مشر خو یوسف علی السلام یوسف علی السلام او پیجندل چې دا خو زما رونه دی دا پلان کېره دا پلان کېره دا پلان کې خورونه د یوسف علی السلام ته سلام یوسف علی السلام نه پیجنت دو وجه دی یو وجه خدا دا چې د نیکه او د بده اثر په حافظه باندې راځي د ښځو حافظه ولې کمزوري ځکه د هغې هغه دین هغه نامکمله دی کامل نه دی ځینې ورځې په هغې باندې داسې راځي په میاشت کې چې هغې پکې مونځ نه کړه دینداری کې کمی راغوکړه بلې غاڼې ته د سړو حافظې ته وګوره نو د هغې حافظه هغه کامله ده ولې ځکه د هغې دینداری کامله ده نو یا خو دغه وجه وه چې یوسف علیه السلام ته سلام نیکو نو حافظه ښه وه او وروڼه د یوسف علیه السلام ته سلام هغه ګناهګارو که نه نو د هغې نه د هغې په حافظه باندې د هغې دا ګناهونو اثر راغلی یوسف علیه السلام پیژندل خو یوسف علیه السلام یې نه پیژند دویمه خبره دا ده مثال دا ماشوم دی څلوېښت کاله پس دی به څنګه وي پوهېږې په خبرو که نه پوهېږې یوسف علیه السلام تو سلام هغه وخت کې څومره عمر دغه تقریبا نه لس کاله عمر د یوسف علیه السلام څلوېښت کاله پکې تیر شو په یوسف علیه السلام کې ډېره تبدیلی راغلې وه او وروڼه خو یې چونکې مشران وو نو مثال اوس یو تن مشر دی نو که په ده باندې څلوېښت کاله تیر شي خو څه به یې ږیره به یې سپینه شي صرف که نه نور خو همغه شی دی نور به همغه رنګ وي خو صرف ږیره به یې سپینه شي که نه پوه نه شوې زما په خبره نو په یوسف علیه السلام کې ډېره تبدیلی راغلې وه وروڼه ځکه ونه پېژندو او هغه وروڼه خو یې همغه رنګ وو صرف ږیرې او سرونه یې سپین شوي وو نو هغې پېژندې شو ځکه وایي فعرفهم وهم له منکرون ولما جهدهم بجهازه ځان ورته نه ښیي چې زه ستاسو ورور یم ښه وی پېژندل چې دا میرونه دي فلما جهزهم بجهازهم یوسف علیه السلام و سلام ته دوی وایي وایي چې موږ یولس وروڼه یو مبصرین وایي دوی یو خو د ځان سره زیات راوستي لس خو دوی خپل وو یو یې زیات راوستي یوسف علیه السلام چې تپوس وکړو چې دا ولې کسان لس یې اوښه هم یو زیات راوستی دی ورته وایي چې زمونږ یو ورور دی بنیامین او زمونږ پلار هغه له اجازت نه ورکولو مونږ سره د پرېغوستو نو مونږ د هغه اوښ را روان کړو کیدای شي مونږ ته د هغوی سم راکړی شي یوسف علیه السلام تو سلام ورته وایي ولما جهزهم بجهازهم هر کله چې تیار یې کړو د دوی دپاره سامان د دی جهزهم بجهازهم جهیز پېژنې که جینې چې ودیږي نو تاسو ورته څه داج ورته وایې که څه ورته وایې داج ورته تاسو وایې که څه خلق جینې سره سامان لیږي که نه څوک څه لیږي څوک څه لیږي نو جهزهم بجهازهم معنی سامان هر کله چې تیار کړو سامان د دوی قال ویل یوسف علیه السلام ائتونی بیاخل لکم راول ماتا بیاخل لکم من ابیکم رور ستاسو چې د پلار ستاسو نه دی ستاسو د مور نه دی د پلار نم دی بنیامین آینده چې راځې نو بنیامین به ځان سره خامخا راولی الا ترونه آیا نه ګورې تاسو انی اوفی الکیلا چې یقینا زه پوره ورکوم پیمانه ګوره تاسو راوستی هم نه دی او بیا هم د هغه پیمانه ما تاسو له درک د هغه د ایسې سامان مې درکړو نو آینده به ځان سره راولې وانه خیر المنزلین او زیمه غوره د میلمستیا ورکوونکو مستازو سونو خمیل مستیو که نائنده چه راولی دا خمیل مستیابا مکم فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ فَإِلَّمْ تَأْتُونِي بِهِ پس کچر رانا وستو تانسو دل رماتا فَلَا كَيْلَ لَكُمْ عِنْدِي نبی پیمانس تانسو دپارا عِنْدِي زماسا وَلَا تَقْرَبُونَ اماتا بندنیز دیکھئے گئے کہ اسو بلے کبینی امینم دزان سر را نوستو بل پیرا نپا مصر ستاسو داخل بندا نبا بیا غلط ارکوما او نبا بیا مصر ترازے ما تا بندنیز دیکھے گئے بس زمونگا استاسو خبر ختم قالو اویلی دوی پوئی گیا کنا قالو اویلی دوی سنو راوید عنہ اباہو زردے چے چل بوکر دپا بارک پلارخ پل سر دا چل غدیر مرنیو کنا وَإِنَّا لَفَاعِلُونَ او یقیناً یومونگا خامخا دا کار کونکی دیکھے خوی زمون گیری سپینے شوی دے چل والکی خو زمون گیری سپینے شوی سنجم دا یوسف پا بارا کی پلان سر چل کڑے ہو پا دوکا مانیم بوتلے ہو آدھا رنگی کوئی تا مغرزولو خودے خبر چی چر تا بیوس پا قافلے والا ہم خرس کڑو پتا خود نیج دا چی دا یوسف تھے دسے بدا بنیامین پا بانا کیم چلو امونگ داکار کون کیو وقال لی فتیانی ہی اوی یوسف علیہ السلام زوانان اخپلو تا کم جد آغا نو کران اجعلو بی دعاتا ہم فی رحالهم کیک دے پنگ ددوی فی رحالهم پا بوجون ددوی کی پنگ پی جنے قیمت دوی چې د غلی په بدله کې مونږ له کوم قیمت را کړی دی کومې روپۍ را کړی دي هغه وله واپس پکې کېدی په دې ژبه باندې علما وایي چې بادشاہ ته دا اختیاري بادشاہ ته دا اختیار وي اوس تپوس ته نه وکړه چې په عثمان رضی الله تعالی عنہ کوم اعتراض کوي وایي د بیت المال مال ټول خپلو خپلوانو له ورکړی و وایي د ده باره کې دې څه خیال دی د یوسف علیہ السلام بارہ کسوے چھے یوسف علیہ السلام وی کی دے والا دا پنگا پکے واپس بادشاہ لدہ اختیاری خواہ چاہ ناخلی ہو چاہ تا معاف کی دا داغ اختیار تے وقال لی فتیانی ہی اوی یوسف علیہ السلام زوانان اخبرو تا اجعلو بی دعاتا ہم فی رحالہم کیک دے پنگ ردوی پا بوجن ددوی کی لعلهم يعرفونها خامخاچی دوی او پیجنی دے احسان لرا چی مونگ سرے احسانو کو خیگڑے ہوکا ازن قلبو الى اہلهم کلچی واپس شی دوی الى اہلهم خپل اہل تا یعنی خپلو خپل کور والو تا لعلهم یرجعون خامخاچی دوی واپس راش کله چې واپس لاړ جو سامان کلو کی پیسې به برتی وی نو بګنی چې باسا مونږ سره احسان وکړو دغه احسان به سترګو کې غړیږي وعده به پوره کی واپس برای شروع بم ځان سره راو دا پیسې دې د پاره ورکې یو خدا چې احسان وسره وکړه او دویم دا چیرا آئندہ چرتا دا بانو کن ان کی چیرا مونگ سر پیسے نوی زکر رانو مونگ سر پیسے نوی زکر رانو نزان کا پیسے کو بہت سر خام خواہ پرتی اخو تھا ماں واپس کڑی لعلہم یرجعون فلما رجعو الى ابیہم ہر کلچ واپس شدی پلار خپلتا پلار لو واپس رانا قالو ویلدوی یا ابانا اے بابا جی زمونگا مانے لکھے خز بیا بیا نہ کوم گورے سر میں دڑ دے ہو لکھے مانا فلم ما رجعو الى ابیہم ہر کل چ واپس شو پلار خپلتا یعنی یعقوب علیہ السلام تا قالو ویل دوی یا ابانا اے بابا جی زمونگا منع من الکیل منکڑے شو زمونگنا پیمانا پیمانا خوی ورکڑا ہاں پیمانه خو یې ورکړه سامان یې ورکو څه مطلب دی من کړی شو زمونږ نه پیمانه آئنده من کړی شو زمونږ نه پیمانه آئنده اوس خو یې راکه خو آئنده به نه راکه فارسل معنا اخانا اولیږه زمونږ سره رور زمونږه هغه شرط پیش کړي چې رور راولې ځان سره او کرور نه بوځو نو بس پیمانه بیا نشته غلم نشته بیا مونږ سره ځو فارسل معنا اخانا اولیږه مونږ سره رور زمونږه نقتل پیمانه به وکړو و انا له لحافظون او یقینا مونږ د دو خامخا حفاظت کوونکي به مونږ به حفاظت کوو که نه ته ولې غم کې قال وویل یعقوب علیه السلام د یوسف علیه السلام خبره ورته یاده شو وویل یعقوب علیه السلام هل آمنکم علیه آیا اعتماد وکم په تاسو باندې علیه په باره د ده کې الا کما امنتکم علی اخیه من قبلو مگر پشان داغی اے اعتمادو کم پتانسو باندی پا بارد دکی پشان داغی چی اعتماد مکڑو پتانسو باندی اللہ اخیه پا بارد رور دکی من قبلو پخوا تاس غمخ کی میلو کر چی مونگ با دی یوسف علیہ السلام حفاظت کو احمونگ سرے اولی گا پا مونگ اعتمادو کم نو آیا اگر انگ اعتماد دبانی بیاو کم سنگ میں چاہ گئی یو ابیدل ادا سے دا بلم ابیدل پوئی گئے پھکا بیاو تو گوئے اویل یعقوب علیہ السلام حل آمنکم علیہ آیا اعتماد اکم پتانسو باندے یا آیا امین اگرزون تانسو علیہ پد باندے پشاندارے چاہ امین میں گرزو لیوے تانسو پرور دد باندے پخوا فاللہ خیر حافظا بس اللہ غور دے دا حفاظت کو ان کو نا تاسو بسے و حفاظت بسے وہو ارحم الراحمین او دا اللہ دیر رحم کو ان کے لے دا رحم کو ان کو نا ستاسو بس رحمی چھے تاسو بے یرا مونگ با پی خبکی گو مونگ با پی رحمو کو حفاظت بے اکو اللہ ارحم الراحمین دی خدا خبر یا ترہو کہ خدا علاق سشو اب بات چیز سشو مذاکرات ناکام شو کنا رال خپل سامان لو لما فتح متاع وایو کو بچی کو ہاں وایو کر ولما فتح متاع او هر کله چې پرای نستو سامان خپل رال خپل غټي کو لو کی وجدو بدواتهم وی مندل پنګ خپل ردت الیهم چې واپس شو دویتا کله چې خپل بوجونو کولو کړل چې وی قتل هغه پنګ په کې پروت اکم قیمت چې دوی ادا کړو اپ کې پروت واپس راځي قالو ویل دی یا ابانا اے بابا جی زمونږ ما نبعی سلټو مونږه غل راغه او قیمت واپس راغه اوس به مونږ د باسا خبره نه پوره کو او رور به نه بوز هذه بزواتنا دا د پنګ زمونگا ردت الینا چې واپس کړې شو مونږ ته دا خو زمونږ موږ پیسی دي دا کپڑا د ارزو خو موږ زمونږ دي ردت الینا چې واپس کړې شو مونږ ته ونمیرو اهلنا او خوراک بروړو اهلنا خپل کور والو ته بابا جی مونږ سره اولی ګرو لاړ بشو غله بروړو ځکه قاصاری ده ونحفظ اخانا او حفاظت به وکړو د خپل رور ونزدادو کیل بعیر او زیاته به کو پیمانه د اوخ رور چې بوزو نو یو اوخ به زیات روړو ذالک کیل یسیر دا د پیمانه اسانه په دې کې څه دي خو چې رور هم بوتلو یو اوخ به زیات روړو په دې کې څه ګران دي لاړ به شو واپس به بیا راشو ذالک کیل یسیر ونمیرو اهلنا مائر وی لکھی گی روٹے روڑن کی تھا یوزے کے سقبر کلوشے ہو اثرات خکاریدل کم آثار د قبرو اخ خکاریدل پای کې او زنانو د هغې غاړې ته یو هار پروتو د ملغلرو جواهراتو او په قبر یو تختې لګېدلې وو په هغه تختې باندې لیکلی شو چې زه د یمن ملیکه یم او دغرنګې په مونږ باندې یو ځل قادسادي راغه فارسلنا ما ارنا الى یوسف الصدیق نمونږ خپل مایر اولیږلو یعنی مونږ خپل غلا روړونکې خپل خوراک روړونکې اولیږلو یوسف الصدیق ته هغه یوسف ته چې ډیر رښتینی نو مونږ دې مطالبه وکړه چې مونږ غله پکار ده نه هغه انکار وکړو چې ما سره دومره غله ده چې لپې زما د قوم او زما د خار د خلکو ګزاره کیږي که زه تاسو له درکم شاید چې زما خلک د لوږې نه مړه شي اووه کاله قادسادي وکړه نواز شریف دور کې څه وخت دپاره اوړه کم شو یو بوری به دې اغستو سر کې به دې درې ټانکې لګې دي یاد دي رته که نه ای کوزی به سر به ټرک ولاړو خبر به راغوی به هلکه شره سر ما سره ټرک راغلی دی غری غری غری خلکو به هلته منډې وهلې لامړو هېڅ به م نو دغرنګې واړو مونږ هغه وخت کې خو یاد شي کله به پلان کې ځای کې ټرک راغلی څنګه سرونه به دې خلکو ماتول یو بل لا پاتې اووه کاله قادسادي مونږ یوسف علیه السلام ته وویلې چې مونږ له غله راکوو چې کوم قیمت ته غواړې هغه به درکوو هغه زمونږ مایر واپس راولېږلو چې نه شم درکولی مونږ خپل مایر واپس ولېږلو نمیرو اهلنا په دې خبره کو مونږ خپل مایر واپس ورولېږلو او ورته م ویلې چې یو تله کې غنم اچوه غلا او بله تله کې سره زر به درکوو هغه انکار وکړو چې نه نشم درکولی بیا مو خپل کس ورولېږلو ورته م ویل چې یو طرف ته غلا اچوه او بل طرف ته به لالونه جواهرات اچو څومره لالونه جواهرات به وسه خو هغه انکار وکړو او دالې نن زه د لوږې په حالت کې مرمه او د دې دنیا نه ځم و خلکو دنیا سره زړه مه ډکوئ پا تختې دا لیکلی شي نو خبره مې دې پورې وکړه و نمیرو اهلنا مایر ویلې کېږي روټۍ روړونکي ته خوراک روړونکي ته نو دې مو و نمیرو اهلنا خوراک به روړو خپل کور والو ته او حفاظت به وکړو د خپل رور و نزدادو کیل بعیر او زیاته به کو پیمانه د اوخ ذالک کیل یسیر دادا پیمانه آسان قال ویل یوسف علیہ السلام تو السلام ویل یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم چری چری نلیگم دلرا معکم تاسو سره مرحله ختم کو کنه 68 پورې وایو خا تنگیگه بنا گوره قال ویل یعقوب علیہ السلام لن ارسله معکم کتن فی بیا ما سر راضی بس کوم بے اویل یعقوب علیہ السلام چرے نلی گم دل رماکم تاسو سر حتی تر دے بورے تو اتونی موسقن من اللہ چروڑے ماتا یا راتلو کے ماتا پا قسم سر من اللہ دا طرف دا اللہ پوخ قسم بخورے چی آو دے برا ولو قسم کی بدا وائے لتأتننی به خامخا راولو بدل لرا یعنی بنیامین لرا الا ایوحات و بکم مگر کچھڑی راگیر کڑے شوی ٹول کٹول راگیر شوی خو بیا خو زان لخبر دا بیا بس گلن کم چی بنیامین ولی گیر شو خدا نا چی تاسو روخ سلامت را شو بنیامین گیر کے دا قسم را تو خوی فلم ما آتوه موسقهم پسر کله چې راتلې وکړل په پخې وعدې باندې یا په پوخ قسم باندې قال ویل یعقوب علیه السلام الله الان ما نقول وكيل الله پاغه سبانه چې وایو مونږه وکیلون ذمہوار دي. اوس وته آداب ورکي بچو ته سوي آداب وته ورکي. وقال ویل یعقوب علیہ السلام یا بنیا اے زما بچو اے زما زامن لا تدخلوا من باب واحد مدن نکیگے پا دروازہ یو باندے وادخلوا من ابواب متفرقا او دن نشے پا دروازو مختلف و مختلف باندے. مصر دیر دروازے بے یعقوب علیہ السلام بچو توی چی بچو طول پا یو دروازہ مدن نکیگے سپا یو دروازہ دن نشے سپا بلا سپا بلا دا بلے تمنگ استادان پا دیزی باندے دو وجوہات ذکر کئی اللہ دی عمر ادم کے برکت پاچھو یو وجدان ذکر کئی چویدہ دیر خکولیو تا پیغمبر بچو کنا اول رو رسو مر خکولیو یوسف علیہ السلام شاید چی دیم دقشان خکولیو لگ دیر سارانت خوبی کنا ندوی دیر زیاد خکولیو یعقوب علیہ السلام ویل اسے نہ جو ٹول یوزے لاڑ شو د نظر نش زکالائن حق و نبی علیہ السلام فرمائی نظر حق تھے جو اندے گور ترسے اوخ کٹوے ترسے اتنا پلان کی داز نظر دے جی کانے چوئی واقعی خبر ہے نخل کو ڈیر سخ نظر او کل کل د خزر نم نظر لگی گورے خزر نوم لکی چی اوشے دیولی تو ماشاء اللہ ہوا ہے دیر سڑے والا دیر خکولی گلاس نہ دے لے کسا ہم پڑک ہوئی ہے اور چی ایک دیو دنو گڑا پر اپرو بزی مات پشی انو ستر گیو گرے کو ماشاء اللہ بزی ویرے کر اوی وجہ دیر خکولی جوڑا دیا چھولے دو دیر مزک دیر خکولی واسکٹ دیا چھولے دے جی نامنا ڈیر خون کی استا جی ہاں گورے بس ابش لی گی رکشے تک ہے جی بن سے تو ابش لی الگ ماشاء اللہ بدی بے رک یعقوب علیہ السلام دا دین یری دو چر دا نظر نش نزک وہی جدا جدا دن نش او دوے مو جدا دا چھ پردے خار دے کنا پردے ملک دے نو کٹول پیوزے وردن نشوے او داغی پالیسی بدل شوی او ٹول گرفتار کی ٹول گرفتار کی سوک بمخلاص ہے زجد کنان نہ درزم امم پا کڈیر وقت لگی نہ پا جدا جدا دروازو دن نشے نہ کذب پینزش پک دکی گیر شی خدا نور خو بخلاص ہے کن دخلاصو لد پارا با کوشش کئی منڈ ترڈا با وی او کٹول پا یوزے دن نشوے او گیر شوے نبا گیر شوے سوک بم بچ کن زکوہ تاوی چی پا یو دروازم مسے پوئی گے کن وادخلوا من ابواب متفرقه او دن نشے بدروازو مختلف و مختلف بن وما اغني عنكم من الله من شيء او ز فائدہ نشم در کولے تا استا من الله د مقرر د الله نا من شيء زربر بچو احتیاط کوے زرد دا خبر بطور احتیاط کو نور جس اللہ تا مقرر یہ بکی جس نشم کو ان الحکم الا للہ نہ دے اختیار د فیصلو الا للہ مگر خاص اللہ لا کی گیا بس چوک واڑی اللہ علیہ توکلتو پدی اللہ با نمازان سپارلے وعلیہ فلیتوکل المتوکلون او پدی اللہ با نزان دے اس پاری زان سپارن کی ولما دخلو من حیث امرهم ابوهم ہر کلچ داخل شدوی من حیث امرهم ابوهم داغ طرف نہ چی حکم کڑو دوی تا پلار دتی پلار تو ویلو چی مختلف و مختلف و دروازو بانے دن نشے دا پلار خبر امن را ما کان یغنی انہم نو دا یعقوب علیہ السلام چی فائدے ورکڑی و دوی تا من اللہ دا مقرر دا اللہ نا من شیئن زربر الا حاجتن فی نفس یعقوب مگر دا یو خواہشو پزر دا یعقوب علیہ السلام کی قضا ہاں چی پورے کو آغیل را مثال کا دا اللہ نے طرف دا مقرر ہوا چې دا ټول به گرفتاریږي نو آیا د یعقوب علیه السلام په دې تدبیر به بچیو؟ خدا د یعقوب علیه السلام یو خواهش هم په زړه کې چې بچو داسې داسې وکړي، نو بچو څه وکړل؟ هغه خواهش د پلار یې پوره کړو. وانه لذو علم، او یقینا دی خامخا خاوند د علم. لما د هغه سنه علمناه، چې خودنه کړې و مونږ دته. الله وی سمې چې وته ویلو د هغې نه خبرو په هغې پوهېدو، چې د سمې وته نو ویلې د هغې نه نو خبر. څلوېښت کاله تیر شو، د بچي پته وته نشته. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد د خلکو نه پوهېږي، جاهلان دي. بیا هم وایي د الله نه سوا بل عالم الغیب شته. بیا هم وایي بل په بډو باندې پوهېږي. بیا هم وایي د غلا په باره کې ورته پته لګي او تا ته وایي، خو جاهل کنه نه پوهېږي. وګوره یعقوب علیه السلام ته پته لګېدلې. ولكن اکثر الناس لا يعلمون، لیکن زیاد د خلکو نه نه پوهېږي، جاهلان دي. په دې زبان دی پنځمه مرحله اختتام ته ورسېده. پنځمه مرحله کې رونه د یوسف علیه السلام راغلی دي. یوسف علیه السلام ورته سامان ورکو، غلا پیسې هم واپس کې، مطالبه وکړه چې رور برابرې. رور را روان کو، اپلار ورته وایي په مختلفو دروازو بځې راغل مصر ته راورسېدل. شپږمه مرحله کې به انشاءالله وایو چې یوسف علیه السلام د رونو سره ملاقات کړی دی، او دغه رنګې بنیامین هغه ته ځان ښودلی دی چې زه ستا رور یم یوسف علیه السلام و سلام، زه ستا رور یم یوسف علیه السلام و سلام. او به هغه د ځان سره ایثار کړی دی. انشاءالله راتلونکي سبق کې د دې په باره کې تفصیل او وضاحت به کوو. نو پنځه مرحلې اختتام ته ورسېږو.